անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատի տնօրեն Նաիրա Նաջարյանի տեղեկացմամբ մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են հոկտեմբերից, երբ իրեն հեռուստատեսությամբ հայտարարել են միջոցառման մասին և ցանկացողներին հրավիրել հայտադրվելու։ Պիտի ասել, որ մրցույթի հրավերին Արցախի ոչ բոլոր շրջաններն են ազգանջել։ Հայտեր են ներկայացվել Ասկերանից, Այգեստանից և Ստեփանակերտից, ընդհանուր թվով 55 հայտ։ Նոյեմբերին կայացել է նախընտրական փուլ։ Լսումներից հետո ընտրվել է մասնակիցների այն կազմը 35 հոգի, ում հնարավորություն է ընձեռվել մասնակցելու առաջին փուլին։ Նաիրա Նաջարյանի խոսքով, եթե նման միջոցառումներին մասնակցելու նոր հայտեր լինեն, իրենք այն կդարձնեն համապատասխանաբար 6-ից 11, 12-ից 13 և 14-ից 18։ Մենք փորձել ենք այս նախագծի շրջանակներում բացահայտել մեր այն երեխաներին, ովքեր ունեն նախ ձայնային տվյալներ, նպատակ ունենքի հայտ բերելու երաժշտական տաղանդով օժտվածների, ասել է պալատի տնօրենը և նշել, որ երկրորդ փուլը կկայանա մարտին, երրորդը շքամերգը ապրիլին։ Նախագծի առաջին փուլի մասնակիցները ներկայացրել են հայերեն երգ, երկրորդ փուլում ըստ նախասիրության, իսկ շքահամերգը կլինի երրորդ փուլում, որի ընթացքում են պարտիվատրվելու են լողակումները։ Մրցույթի առաջին փուլը, ինչպես նշվեց, տևել է 2 օր։ Փետրվարի 16-ին մրցասպարեզում 14-ից 17 տարեկաններն էին, իսկ հաջորդ օրը կրտսեր և միջին տարիքային խմբեր։ Մրցույթի արդյունքում 6-ից 11 տարիքային խմբի 9 մասնակիցներից երկրորդ փուլ են անցել 6-ը, 12-ից 13 տարիքային խմբի 11 մասնակիցներից 9-ը և 14-ից 17 տարիքային խմբի 11-ից 10-ը։ Այսինքն, ընդհանուր թվով 35 մասնակցից երկրորդ փուլ են անցել 25-ը։ Մրցատյանի կազմում էին Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի դասատու, աղետում վոկալ անսամբլի հիմնադիր ու կեպանաստական ղեկավար Մենդերչուհի Լիլիթ Սաֆարյան, Ղարաբաղ պետական էստրադային համույթի Մենդերչուհի Տաթևիկ Բալայան և մենք ենք մեր սարերը երգի պարի պետական համույթի երգի մասի ղեկավար երգիչ Վիտալի Խասարյան։ Ավելենք, որ մասնակիցը հաղթող է ճանաչվում Մրցատյանի անդամներից երկուսի այգի։ Oh, առաջին փուլը փաստեց մուրացած գեղեցիկ վայրերի դառնալու պատճառ չունի։ Գերությունները քանդեր ցանկարելու են իրավիճակը մշտապատիվ Նախ ցույց տվեց, ինչքան շնորհալի երեխաներ մենք ունենք եւ շատ ուրախացնող էր։ Ճիշտ է, մեր մոտեցանք մենք առաջի փուլում, հաշվի առնելով, որ շատ երեխաներ առանց ուսուցչուհի են պատրաստվել, առանց ուսուցիչների, եւ այդքանը հաշվի առնելով, ամենակարևորը այն է, որ այնինչ որ բնատուր ունի երեխան, մենք կարողանանք դուրս բերենք եւ օգնենք ինչքան հնարավոր է դրսեւորվեն իրանք հետագայում։ Այո, եթե հանրագումարի եք բերում, եկեք փորձենք ամփոփել ինի բերել լավը և վատը, ինչի վրա կուզենայիք ուշադրություն հրավիրել որպես ժյուրիի անդամ։ Շատ կարևորում ենք երգ ներկայացնելու պահը, բնականաբար մաքուր երգեցողությունը, բայց երբ որ երգը ներկայացնում են երեխաները եւ իսկապես զգում ես, որ ճիշտ զգացողություն դրեց երգի մեջ, բնատուր ձայն ունի եւ այլն, տեխնիկական որոշ թերություններ մենք կարող ենք աչք փակել դրանց վրա, քանի որ դա կարա շտկվի վաղը, կաշխատեն եւ կշտկվի, այնինչ որ աշխատանքով կարող է, ասենք, շտկվի, մենք շանս ենք տալիս, որպեսզի դրսևորվի եւ ինչքան հնարավոր է մենք էլ հետագայում կօգնենք այդ երեխաներին, իսկ ով որ, ասենք, երևում է, որ ուղղակի չի զգում, այսինքն ձայն ունենալը դա քիչ է, երկիչ է։ Շատ ավսոսում եմ, որ Ղարաբաղում ոչ մեղը կարծիք ձայն առաջին տվյալն է, ասեմ, որ կարծիք կա, որ հզոր ձայն ունի արդեն երկիչ է, ոչ կարող է շատ փոքրիկ ձայնով, բայց այնքան զգայուն եւ իսկապես սրտերին մարդու հասնի, որովհետեւ երգը սրտերի համար է, ճիշտ է, ոչ միայն ականջները, նախ սրտերի համար, հետո ականջների համար, եւ եթե հակառակ պրոցեսը լինում, ասեք, ականջ փորձում են շոյել, ու անգամ չի շոյվում, ասեմ, որ չի շոյվում ականջը, քանի որ ամեն դեպքում մեր ականջը սրտից առանձնացած չի, ճիշտ է։ Այսինքն երկի զգացողության պակաս կար, եթե ամփոփելու լինենք, ինչ որտեղ որ տեքստի ընկալման պակաս կար, մատուցման, այսինքն մատուցման ձևը, այո, մատուցման, մենք մեր ժողովուրդը մի քիչ կաշկանդված ժողովուրդ է, դա էլ իհարկե, ասենք, խանգարում է, որ երեխաները լիարժեք դրսևորվեն, ասենք, արգելքներից մեկն է, բայց իհարկե կային եւ մենք բարձր գնահատեցինք իհարկե։ Մրցույթի դրական կողմերին անդրադարձավ նաեւ Տաթևիկ Բալայանը։ Իհարկե բացահայտում են դահանտներ, արդեն հանդիսատեսը ունի հնարավորություն տեսնելու, հրախուսվում է իհարկե, տեսնում են, որ այսպիսի երեխաներ ունենք։ Ձեզ համար որքանով է հաճելի այս մրցույթի հանձնաժողովի անդամ լինելը։ Հանձնաժողովի անդամ լինելը ընդհանրապես շատ դժվար է։ Դժվար է մերժել փոքրիկներին, փոքրիկներին։ Ես արդեն այս առավոտվանց մտածում էի, փոքրիկներին ոնց պետք է բացատրես, որ ինքը լավ չի երգում, կամ այսօր չստացվեց իրանը, կարող է գա մյուս տարի կամ մյուս մրցույթներին մասնակցի, շատ դժվար է իհարկե մերժելը, սակայն մեծ բավականություն եմ ստացել, մենակ նրա համար, որ լսել եմ, որ Արցախում սենց երեխաններ կան տաղանդավոր, չհաշվելով տեխնիկական խնդիրները, որը տարեց տարի երևի թե կլուծվի, երեխեքն էլ այնքան քիչ են դուրս գալիս, դրա համար էլ մի քիչ լավ չեն աշխատում, թե միկրոֆոնի հետ, թե իրենց չեն լավ լսում, դա արդեն նրանից է, որ տեխնիկայի հետ քիչ են աշխատում, ինձ թվում է սրա պակասն է։ Նաև ոչ ճիշտ երգեր են լսում, նաև դրա պակասն է, ոչ ճիշտ երգերի ընտրությունը հենց դրա հա, ինձ թվում է շատ մեծ խնդիր է դա, ամենամեծ խնդիրներից է, երեխան 12 տարեկան պետք է կարողանա 3 սարերի ես ի դեպ շատ լավ երգեր, բայց ռեպերտուարի ընտրության համար կարող է իր մեղքը չէր, բայց ես զուտ ռեպերտուարի ընտրության համար ասացի ոչ, որովհետև 13 տարեկան երեխան դարդի մասին երգելը մի քիչ բնական չի։ Ես էլ երեխայի մեղքը չի, ինձ թվում է դասատուների մեղքն է շատ ավելի։ Գտնում եմ, որ շատ սխալ ընտրություն էր երգի հետ կապված, երեխան ուներ տվյալներ, երեխան ուներ միլիզմատիկա, նա ուներ բնականից տված ելևէջներ, արտիստիզմը ամեն ինչը կար, բայց դասատուի մեղքի պատճառով տվեցին երեխային այն երգը, որը ստուդիայում մշակված, ստուդիայում նալաժենիներ, ինչպես ասում են, ձայնային արված երգը, լսել ու երեխան փորձել է դա արտաբերի։ Արտաբերի եւ բրավո նրան, որ հաջողությամբ արտաբերեց։ Հա, բայց ինձ թվում է, որ ուրիշ երգի ընտրություն լիներ, այդ երեխան ավելի լավ այդ 3 րոպեվա ընթացքում իրան ավելի լավ կդրսևորեր ու կզարմացներ, ինձ թվում է դահլիճին, որտեղ հզոր ձեն ուներ, տեմբրային եւ ամեն ինչը տեղներ։ Մրցույթի ընթացքում Մրցատյանի անդամների արջև բազմաթիվ դժվարություններ ծառացան։ Մեր հանձնաժողովի կտրվածքով ինձ համար խիստ հաճելի էր այս կազմով աշխատելը եւ կարծում եմ, որ իսկապես ինչքան հնարավոր է գնահատեցինք ըստ արժանվույն, նաեւ կուզենայի անդրադառնալ մեր շատերին թվում է, թե կողքից թվում է, թե ոչ ասել այդքան հեշտ է։ Երեխան, մենք էլ այն մարդիկն ենք, ովքեր փոքրուց բեմ ենք բարձրացել եւ գնահատում ենք ամեն մի լավ բանը, եւ ոչ ասել այդքան հեշտ չի, երբ որ ասում են, եթե ֆալշերը շատ էին, կտրեիք։ Կտրել այդքան հեշտ չի, պիտի երեխային շանս տաս, ու նաև մենք ունենք եւս մի փուլ արջևում։ Եթե մենք տեսել ենք, որ երեխան ունի գոնե մի շանս, ինչ որ տեղ առաջ գնալու, աշխատելու նրա հետ, մենք տվել ենք այդ շանսը, փորձել ենք նրան ընդառաջ գնալ։ Այս մի ամսվա մեջ, որ երկրորդ փուլ են անցել այս երեխաները, ով է աշխատելու այս երեխաների հետ, եւ արդյոք աշխատելու են, թե դարձյալ ինչ որտեղ ինքնագործունեության մատնված պիտի լինի։ Կարծում եմ դա իրենց ուսուցիչների վրա այդ օքսը դրված, հիմնականում ունեն ուսուցիչներ ունեն, որոնց հետ նրանք պարապում են, երևի թե ուսուցիչների հետ կպարապեն, կպատրաստեն հաջորդ փուլին։ Ու նաև մեր նկատողությունները, որ արեցինք, մենք ինչ որ չափ ուղղություն տվեցինք, ինչ ուղղությամբ պետք է աշխատեն։ Լավագույն ձայն նախագիծը կարևորեց նաև Վիտալի Ղազարյանը։ Մեր Արցախում նման միջոցառումներ շատ հաճախակի պիտի լինի, որպեսզի մեր տաղանդներին, ակտիվ երեխաներին աշխատող չանան, որտեղ դա կարևոր է մեր երկրի համար, մեր մշակույթի համար, քանի որ մշակույթը երկրի ճանաչման գործում առաջի դերում է։ Ու այս մրցույթով ուզում ենք մենք գտնել իրոք լավագույն երեխաների ու տեղ տալ այդ երեխաներին։ Մրցատյանի ամենախիստ անդամը դուք էիք, իսկապես չգոհացրի ձեզ երեխաները։ Չէ, մեջները կան լավ է, ես միշտ ուզում եմ փնտրել լավը, միշտ լավը երեխայի մեջ, բայց դե կան բաներ, որ ես չեմ կարողանում, ականջ ես կարող ուզեմ որպես մարդ ընդունեմ, բայց որպես մասնագետ։ Ամենայն դեպս աշխատանքի կարիք կզգացվի նրանց հետ, երկրորդ փուլ անցածների հետ նույնիսկ։ Իհարկե, անպայման, մինչև երկրորդ փուլը կաշխատենք։ Ներկայանալու են նոր երգով, թե… Չէ, նոր երգով։ Դարձյալ հայերեն։ Կապ չունի, տարբեր ժանրեր։ Ինչ եք կարծում, հայ երգի ապագան հուսալի ձեռքերում է այսօր Արցախում։ Իհարկե։ Thank you. Այսօրվա համար այսքանը։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր Եվարեց Մելանի Միլոնյանը, մոնտաժը Նադեժդա Զուխայան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։